Book 2 64 64 64 النفي 1 Tagadás 1 Tagadás 1 لا أفهم الكلمة Nem értem a szót. Nem értem a szót. لا أفهم الجملة. Nem értem a mondatot. Nem értem a mondatot. لا أفهم المعنى. Nem értem a jelentését. Nem értem a jelentését. المعلم. A tanár. A tanár. هل أنت تفهم المعلم؟ Megérti ön a tanárt. Megérti ön a tanárt. نعم، أفهمه جيدا. Igen, jól megértem őt. Igen, jól megértem őt. المعلمة. A tanárnő. A tanárnő. هل أنت تفهم المعلمة؟ Megérti ön a tanárnőt? Megérti ön a tanárnőt? نعم، أفهمها جيدا. Igen, jól megértem őt. Igen, jól megértem őt. الناس. Az emberek. Az emberek. هل أنت تفهم الناس؟ Megérti ön az embereket? Megérti ön az embereket? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Nem, nem értem meg őket olyan jól. Nem. Nem értem meg őket olyan jól. A szadíka, a száhiba. A barátnő. A barátnő. Hel ledejke szadíka? Van barátnője? Van barátnője? Nem, ledejje szadíka. Igen, van egy barátnő. Igen, van egy barátnőm. El ibna. A lánya valakinek. A lánya valakinek. Hel ledejke ibna? Van önnek lánya? Van önnek lánya? La, lejsze ledejje ibna. Nem, nekem nincs. Nem, nekem nincs.